بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قد درس يا كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، وشرح الشيخ العلامة محمد ابن سعيد رسلان المصري حفظه الله تعالى. الشيخ رسلان أمغسيا نكوي زمزك وكريف سانا مسألة يا العذر بالجهل، كتوى عذر كويلي أن يفانيا تندو لكفر كسباب يا وجينغا نكتوكوى نايليم. تكسوما katika maneno aliyoorodhesha wanaovioni mpaka tukafikia katika maneno ya Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi aliyonukuu kwa kusema wa qad su'ila al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amma yuqatalu alayhi wa amma yukaffaru ar-rajulu bihi. Aliulizwa al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi suali ni kwa nini watu humpiga vita na wakati gani hukufurishwa mtu akaitwa huyo ashatoka katika Uislamu. Faajaba, akajibu kwa jawabu lifuatalo, na leo tutasoma jawabu lake inshallah peke yake, kisha tutaendelea inshallah. Asema arkanul islam al-khamsa, nguzo za Uislamu tano. Awaluha shahadatani, kwanza ni shahada mbili. Thumma al-arkanul arba'a, kisha nguzo nne zilizobakia. Fal arba'atu idha aqarra biha, hizi nguzo nne akizikiri na kuzikubali, bi maana swala, zaka, saum na hajj. Watarakaha tahawunan, kisha akaziwacha kwa uvivu, lakini yuwajua ni wajib. Fanahnu wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bitarkiha, sema sisi pamoja na kuwa humpigia vita ili atekeleze hizo nguzo, lakini hatumkufurishi kwa yeye kuziwacha. Kisha akasema, na hapa kuna nukta muhimu sana, wal ulama ukhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin, wanawavyoni wamekhtalifiana juu ya ukafiri wa mwenye kuacha nguzo katika hizi nguzo nne kwa uvivu bila ya kukanusha. Wamekhtalifiana, wala nukaffiru illa ma ajma'a alayhi al-ulama'u kulluhum, hatumkufurishi yoyote, maana bi'ainihi, isipokuwa katika kile ambacho kuna ijma' ya wanawavioni wote, wa huwa shahadatani, nazo ni hizi shahada mbili. Hii ni kaida muhimu sana ifahamike, kuwa jambo lolote ambalo hakuna ijma' huwezi kumkufurisha nalo mtu. Kwa mfano, ikhtilafu ulama katika masala tariku sala kasalan, je ni kafiri au abakia katika Uislamu? Hapa kuna ikhtilafu baina wanaovioni. Wengine wakasema kuwa bado ni Muislamu fasik, muovu lakini bado ni muislamu. Wengine wakasema la, bal tariku sala ni kafir kufur mukhrij min almilla, kufur inamtoa katika uislamu. Kwa hivyo katika masala haya tumeona tayari kuna nini, kuna ikhtilaf, sio? Ukishaona masala na ikhtilaf, ujue haijuzu kwako wewe kumwambia mtu fulani wewe kafiri kwa sababu amekifanya kile kitu, kwa sababu kuna ikhtilaf baina nani, baina wanaovyoni. Meeleweka hapo? Tayeb. Na hii yaingia katika kila masala. Kwa mfano hukumu ya mtu anayehukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa aya ya waman lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun, tafsiri ya sawa kuwa ile kufru inakusudiwa pale ni kufru duna kufru, isipokuwa kwa hala ikiwa atafadhilisha hukumu yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakufuru moja kwa moja bil ijma'. Ikiwa atazisawazisha baina ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu yasiyokuwa yeye, akasema zote ni sawa, huyo pia yakufuru bil ijma'. Na ikiwa atasema kuwa naitakidi kuwa hukumu ya Allah ni bora, lakini yajuzu yafaa kuhukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu pia atakufuru bil ijma'. Lakini tuje kwa masala ya mtu anayeitakidi kuwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora, lakini kwa matamanio ya nafsi akahukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hukumu yake haiwezekani kumuita kuwa nani, ni kafiri. Ala al-aqal tutasema hii masala ni mukhtalafun fiki wa tutanazal. Na hapa ndipo wengi katika vijana wa kikhawarij wakateleza, kutofahamu kuwa mtu hakufurishwi isipokuwa katika jambo ambalo kuna nini, ijma'. Ieleweke vizuri sana, na ni silaha ya nguvu sana dhidi ya khawarij, sababu hii ndio kauli ya wanaovioni wao wanaosema wawategemea kwa uongo wala sio kweli. Qala wa aidan nukaffiru ba'da at-ta'rifi idha 'arafa wa ankara, na sisi hukufurisha baada ya kumjulisha yule mtu lile jambo ambalo tutaka kumkufurisha nalo. Mwanzo alijue, alifahamu, akishajua kisha akakataa, sasa ni yeye mwenyewe amejichagulia njia ya kufuru. Kwa hivyo hapa kuna nini? Al-udhru biljahl. La nukaffiruhu illa ba'da madha? At-ta'rif. Fa idha 'arafa wa ankara, akijua kisha akakataa akakanusha, katika hali kama hii atakuwa yeye mwenyewe amekubali kubakia katika kufru wal 'iyadhu billah. Qala fa naqulu, tusema sisi, a'da'una ma'ana 'ala anwa'in, maadui zetu dhidi yetu wako aina mbalimbali. An-naw' al-awwal, aina ya kwanza, man 'arafa anna at-tauhid dinu Allah wa rasulih, yule aliyefahamu na kujua kuwa tauhid ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Alladhi adhharnahu linnas, tauhid ambao tumeidhihirisha kwa watu na kuifundisha kwa watu. Wa aqarra aidan anna hadhihi al-i'tiqadat fi al-hajari wash-shajari wal-bashar alladhi huwa dinu ghalib an-nas annahu ash-shirku billah, na pia akakiri na kuitakidi kuwa hizi itikadi watu wanazoitakidi kwa mawe, miti, wanadamu kama wao, ambao ndio dini ya wengi katika watu, kuwa ni shirk. Alladhi ba'atha Allahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam yanha anhu wa yuqatilu ahlahu liyakuna ad-din kulluhu lillah, ndio ile shirki ambayo kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuikataza na kuwapiga vita wenye kukakamana kushikamana na dini hiyo, ili iwe dini yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, baada ya kujua hayo, hii aina ya kwanza hawa maadui, baada ya kujua hayo ya kuwazi kwake, wa ma'a dhalika lam yaltafit ila tauhid, pamoja na baada ya kufahamu hata tauhid hakuitizama wala kuielekea, wala ta'allamahu wala dakhala fihi, wala hakujifunza wala kuingia katika tauhid, wala taraka shirka, wala hakuiwacha yeye mwenyewe ile shirki, pamoja na kuwa ashaelewa, fahuwa kafirun, katika hali kama hiyo amekufuru, nuqatiluhu bikufrihi. Kwa hivyo katika swali itakuwa ni amma yuqatilu alayhi, si amma yuqatalu, amma yuqatilu alayhi, pamoja na kuwa hapa ameka haraka alfatha, sasa ni amma yuqatilu alayhi, kwa sababu hapa yueleza kwa nini apiga watu vita wale anawapiga vita. Tayyib, qala fahuwa kafirun nuqatiluhu bikufrihi, tumpiga vita kwa sababu ya kufru aliyokuwa nao, liannahu arafa dina ar-rasul falam yatba'hu, sababu ashajua dini ya mtume sallam lakini hakuifuata, wa arafa ash-shirka falam yatruku, na akaijua shirki asiiwache, ma'a annahu la yubghidhu dina ar-rasul, pamoja na kuwa yeye hachukii dini ya mtume sallam, wala man dakhala fi, wala yule aliyeingia katika dini hii, wala yamdahu shirka, wala yuzayinuhu linnas, wala haisifu shirki, wala haipambi ile shirki kwa watu, lakini kwa kuwa amejua na hakufuata, akabakia katika shirki aliyokuwa nayo, hata kama si mlinganizi wa ushirikina, huyu bado yuko katika nini, kufuru, tumpigia vita. An-nawu athani, aina ya pili, man arafa dhalika, hilo ashalijua katika yale tuliyotaja hapo nyuma, walakinahu tabayyana fi sabbi dini ar-rasul ma'a addi'aihi annahu 'amilun bihi, ikabainika kuitusi kwake dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na madai ya kuwa yeye aitendea kazi, watabayyana fi madhi man 'abada yusufa wal ashqara wa man 'abada aba 'aliin walkhadira min ahli alkuwait, na ikabainika kuwa awasifu wanaomwabudu Yusuf, yani huni katika mawali wanaoitakidi katika makaburi yale wanaoyaabudu, na ashqar na aba ali na alkhadir katika watu wa Kuwait, wafaddalahum ala man wahada Allah, akawafadhilisha washirikina juu ya watu wa tauhid, wataraka ash-shirka, na shirki akaiwacha, fahadha a'zamu min al-awwal, huyu ni muovu zaidi kuliko yule wa kwanza, wa fihi qawluhu ta'ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin, walipojiliwa na kile wanachokijua na kukifahamu walikikufuru, la'na ya Allah iwe juu ya makafiri, Allah awala'ni wale waliokufuru. Wa huwa mimman qala Allah fihi wa innakathu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, huyu aingia katika wata'anu fi dinikum, kwa sababu awafanyia ta'ani watu wa tauhid, akiwasifu watu wa nani, watu wa shirki. Kwa hivyo huyu pia aingia katika kufur, na pia tumpigia vita, aina ya pili. طيب النوع الثالث, من عرف التوحيد واحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه, aliyefahamu tauhid akaipenda na kuifuata na akaijua shirki na akaiacha, walakin yakrahu man dakhala fi at-tauhid, amchukia yule anaingia katika tauhid, wa yuhibbu man baqiya ala ash-shirki, na ampenda yule anayebakia katika shirki, فهذا ايضا كافر فيه قوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم, هو pia aingia katika kufur kwa sababu amechukia kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa yeye mwenyewe ameipenda ile shia tauhid na akaifuata na akaijua shirki na akaiacha kwa nafsi yake yeye, lakini akiona wengine waingia katika tauhid achukia, na pia apenda watu wabakie katika nini, katika shirki. Huo pia yuko kufuru, kwa sababu katika nawaqidhul Islam ni kuchukia kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. An-naw'u ar-rabi' man salima min hadha kulli, yule aliyesalimika kutokana yote atuliyotaja. Walakinna ahla baladihi yusarrihuna bi'adawati ahli at-tauhid, lakini watu wa nchi yake watangaza wazi uadui wao dhidi ya watu wa tauhid. Watibai ahli shirki, na wafuata watu wa shirki. Wasauna fi qitalihim, wakimbilia katika kuwapiga vita watu wa tauhid. Wayatadhiru bi anna tarka watanihi yashuqu alayhi, lakini yeye mtu wa tauhid asema mimi kuiwacha nchi yangu bwana naona uzito. Fayuqatilu ahla tauhidi maa ahli baladihi, wakitokea watu wa tauhidi yeye apiga vita pamoja na watu wake, asimama na watu wake wa kufru na shirk dhidi ya watu wa tauhidi. Wayujahidu bimalihi wa nafsihi, apigana vita kwa mali yake na nafsi yake. Fahadha aidan kafirun, huyu pia amekufuru. Fa innahum law ya'murunahu bitarki sawmi ramadan wala yumkinuhu siyamu illa bifiraqihim fa'al, lau kama huyu huyu angeambiwa na watu wake kuwa wacha kufunga Ramadhani usifunge, na ikawa hakuna njia isipokuwa kuwa wacha ili afunge Ramadhani, basi angewaacha ibada ya kufunga, angeiona ni uzito kwake yeye kuiacha. Walau ya'murunahu bitazawuj imra'ati abihi wala yumkinuhu dhalika illa bifiraqihim fa'ala, na lau kama angelazimishwa na watu wake akaambiwa amuoe mke wa baba yake aliyemwacha, kwa mfano ama baba yake amekufa akaambiwa amuoe mama yake wa kambo, na ikawa hakuna njia ya kuliepuka hilo isipokuwa kukimbia pale mahali, angefanya nini? Angepaondoka, sababu yajua nini ni haramu. Vipi tauhid ambao ni nzito kuliko hayo yote? Vipi shirki hataki kujiepusha nayo ambao ni dhambi kubwa zaidi kuliko kula mchana wa Ramadhani na kumuoa mke wa baba yako? Qala wa muwafaqatuhum ala aljihadi ma'ahum binafsihi wa malihi, na kule kuwafikiana na wao katika kupigana vita kwa nafsi yake na mali yake dhidi ya watu wa tauhid. Ma'a annahum yuriduna bidhalika qat'a dini Allahi wa rasulihi akbaru min dhalika bikathirin kathirin, asema pamoja na kuwa watu wake wataka kukata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hili ni kubwa zaidi kuliko yeye kula mchana wa Ramadhani au kumuoa mke wa baba yake. Fahadha aidan kafir, huyu pia amekufuru. Wa huwa mimman qala Allah fihim satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alayhim sultanan mubina. Fahadha alladhi naqul, huyu aingia katika hii aya, utapata baadhi yao ataka kuweka amani na watu wake makafiri na waumini, yuko katikati. Sasa ikiwa wale watu wake watapigana vita na watu wa tauhid, basi na yeye afanye nini? Akae kando, asiingie pale, lakini wamuona yuwaingia, yuwasaidia, yuwanusuru kwa nafsi yake na mali yake dhidi ya watu wa tauhid. Katika hali kama hii, huyo atahukumiwa kama wao, kwa hivyo atapigwa vita na kuhukumiwa kufuru, waliyadhu billah. Haya ndiyo maneno tunaoyasema sisi, amanen mamjaddid. Kuna lolote hapa ambalo ni la makosa? Haya yote yako wazi. Tayy, kisha akasema wa amma al-kadhibu walbuhtan, ama uongo na uzushi walionizulia. Famithlu qawlihim inna nukaffiru bil'umum, ni kama wanavyosema kuwa sisi twakufurisha watu kwa kuenea hivi mara moja tu, jumla jamala, kama wanavyosema Waswahili, kwa ujumla twakufurisha watu. Wanujibu lhijrata ilaina ala man qadara ala idhari dini. Na kuwa eti sisi twasema kuwa ni wajibu kufanya hijra kuja kwetu, hata kwa yule ambaye waweza kudhihirisha dini yake kule aliko. Wa inna nukaffiru man lam yukaffir, na sisi twamkufurisha yule ambaye hakufurishi tunayemkufurisha sisi. Na hii ni kaida ya nani? Ya khawarijul asr. Man lam yukaffir alkafir fahuwa kafir. Na huyo kafiri anayekufurisha sasa, mtizame muislamu, so fulani kiongozi fulani kafiri, na yuwaswali wamuona muislamu, pamoja na kuwa na upungufu katika mambo mingi, lakini muislamu, wakwambia kafiri. Wewe wasemaje kuhusu yule? Wambia mimi namuona muislamu, basi wewe pia kafiri, kwa sababu man lam yukaffir alkafir fahuwa kafir. Hakadha yukaffiruna an-nas, hakadha. Yani kwa sahali sana waita watu na kuatia katika kufuru. Qala wa inna nukaffiru man lam yukaffir wa man lam yuqatil, tiasipijana pamoja na sisi katika jeshi letu pia mkafiri. Wa mithlu hadha wa adhaafu adhaafihi, na mfano wake uongo kama huu na mwingine mwingi. Fa kullu hadha min alkadhibi walbuhtan, yote hani katika uongo na uzushi. Alladhi yasudduna bihi an-nasa an dini Allahi wa rasulihi, ii wallah, wazuia watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na hivi ndivyo wanavyofanya ahlul bid'ah fi kulli makanin wa fi kulli zaman, kila wakati na kila sehemu, hivi ndivyo wanavyofanya. Na hizi tuhuma ndio wanazotupia nazo wale wanaowaita wao mawahabi, hizi ndio tuhuma wanawapigia. Haya tutangaza bana, ni uongo. Mtakubali kupata sunna? Tushasema hizo hatuna. Haya, tafuteni nyingine. Lakini watapagaza watu mambo ambayo hawana sababu, ni kuwa watu wasiwasikilize. Tizama leo kuna tuhuma, wasema hawa hawampendi mtume. Ukisikia mtu aitwa wahabi, ujue hampendi mtume. Simpenda mtume, basi mkafiri. Sasa nani atakayemsikiza kafiri? Ndio wengi katika wao walioongoka. Wasema mimi mmekwenda kusikiliza, lakini sioni isipokuwa ni watu wenye kumaadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila anapotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam wamswalia. Sijaona chuki dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakimtaja daima wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na haya bado mtu yatuhumu. Kwa nini? Kwa sababu ya watu ambao akili zao ni ndogo, moja kwa moja wataweza kufanya nini? Kuwaondoa na kuwazuia wasione ile haki. Hawa hawana uadilifu wala insaf katika yale wanaoyazungumza. Na wallahi hatujaona hata siku moja hao wanaowaita mawahabi wakisema wao hawampendi mtume. Hatusemi wao hawampendi mtume sallam. Wasingefanya uzushi wanaoona ni kudhihirisha kumpenda mtume sallam, ikiwa wampendi mtume sallam. Wamezua walioyazua kwa madai kuwa wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuwezi kusema kuwa hawa hawampendi mtume sallam, itakuwa ni uongo na ni kuwasingizia. Ni kweli wampenda mtume sallam, wakazua wanaoyazua wakidhani ndiko kumpenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tizama kinyume chake, utawakuta waonyesha vidole wale hawampendi mtume. Lakini ukitizama ukweli ni kuwa hakuna ukweli katika maneno kama haya. Tayyib. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. الإمام مجدد أنقليها هابا ويكواز إكي وسيسي هاتم كفريشي anayeabudu sanamu lililokuwa juu ya kaburi la Abdul Qadir Jilani na sanamu lililoko juu ya kaburi Ahmed al-Badawi, manake achukulia kama sanamu lile na mfano wao hawa, kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao wale watu na kutopata anayewatanabahisha na kuwajulisha kuwa kile kitendo ni shirki, vipi leo tuambiwe sisi tumkufurisha yule ambaye hafanyi hijra kuja kwetu? Na hakukufurisha tunawakufurisha na kupigana vita katika safu yetu? Subhanaka hadha buhtanun adhim. Kisha akasema bal nukaffiru tilka al-anwa' al-arba'a, wale aina nne za mwanzo wale ndio tunawakufurisha tuliwataja. liajli muhaddatihim lillahi wa rasuli, kwa sababu ya kusimama dhidi na kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Farahim Allahu ra'an nadhara nafsuhu wa arafa annahu mulaqin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amrehemu mja aliyejitizama nafsi yake na kufahamu kuwa atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi indahu aljannatu wan nar, yule anayemiliki pepo na moto subhanahu wa ta'ala. Qala wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mwisho akamalizia na kumsalia mtume sallam, anayeambiwa hampendi, akamalizia na kumswalia mtume sallam pamoja na ali zake na watu wake na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ya Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi katika masala haya ambayo tumekusudia leo kuyasoma, na biidhnillahi ta'ala tatimma kutimia na kumalizia masala nafungamana na al-udhru bil jahl, tutaanza kuyasoma kesho. Pamoja na kwa hiyo tatima ni sawa sawa na hayo tuliyosoma kuanzia mwanzo kuhusu al-udhru bil jahl, timiza yani haya masala, lakini haya ya kutimiza nasema pia ametaja kwa urefu kama vile yale tulioanza tangu mwanzo, yani kiasi chake. Kwa hivyo tutaendelea kuyasoma insha Allah ta'ala mpaka tutakapoyamaliza biidhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.